Taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 listopada, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nasi piłkarze w walce o baraże do Mistrzostw Świata, trwa mecz Andora Polska. Przy granicy polsko-białoruskiej migranci budują duże obozowisko, informuje Straż Graniczna. Turcja zdecydowała o wstrzymaniu lotów z migrantami na Białoruś. Zwycięstwo w tym meczu może zapewnić biało-czerwonym udział w barażach do mundialu w Katarze. Trwa druga połowa meczu Andora-Polska. Nasza reprezentacja prowadzi 1-3 po golach Lewandowskiego, Jóźwiaka i Milika. A to spotkanie obserwuje dla Państwa Adam Malecki. Adamie, wynik dobry, ale czy osiągnięty w równie dobrym stylu? No, ten styl jest może nie najlepszy, no ale najważniejszy jest wynik. Za chwilę dowiemy się, czy jest 4-1. Trwa oczekiwanie. Wideo weryfikacja, ponieważ gola strzelił Arkadiusz Milik, natomiast boczny sędzia podniósł chorągiewkę, no i nie wiadomo, czy jest spalony, czy nie. Za chwilę się o wszystkim dowiemy. Widać w grze Polaków, że podchodzą do sprawy zadaniowo. Wygrać, strzelić kilka bramek i odhaczyć 3 punkty. Ta sztuka się udaje, choć nie bez wpadek. Do niespodziewanych sytuacji doszło w 44 minucie, kiedy Andora strzeliła nam gola. Dośrodkowanie w pole karne, błędy w kryciu i Wojciecha Szczęsnego pokonał Wales i zrobiło się 2-1 dla Polaków. Nasi wykazali się rażącym brakiem koncentracji. Na szczęście szybko odpowiedzieli. Trafił Arkadiusz Milik, który strzelił 16 gola w kadrze. Wcześniej do bramki rywali piłkę pakowali Robert Lewandowski w 5 minucie i Kamil Jóźwiak w 11. Do tego przypomnę, że Polacy grają z przewagą jednego zawodnika i to już od pierwszej minuty. Czerwona kartka dla napastnika Andory za faul na Kamilu Gliku. Jak na razie w naszej drużynie bez zmian. Wiadomo, że wszyscy czekamy na debiut Matiego Kasza, no ale jeszcze nie podniósł się z ławki rezerwowych. Teraz decyzja sędziego, czyli wciąż 3-1 dla Polaków. Był spalony przy golu Arkadiusza Milika. Ważna informacja dotyczy też innego meczu w naszej grupie. Anglia prowadzi 5-0 z Albanią, więc jeśli takim wynikiem zakończy się spotkanie na Wembley, to Polacy zagrają w barażach, w których powalczą o awans na mundial w Katarze. A jak na razie w meczu w Andorze jest 3-1 dla Polaków. Czekamy zatem na końcowy gwizdek i oczywiście kolejne punkty dla biało-czerwonych. Adam Malecki, dziękuję za relację. Musimy zwiększyć presję na reżim białoruski. Cieszę się, że dzisiaj cała Unia i NATO mówią jednym głosem i wspierają nasze działania w walce z terroryzmem Łukaszenki. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Kryzys na granicy z Białorusią nie słabnie. Straż Graniczna informuje, że ponad 1000 migrantów koczuje pod granicą w pobliżu Kuźnicy. Według Michała Tokarczyka z Komendy Głównej Straży Granicznej wszystko wskazuje na to, że powstaje tam duży obóz, a na miejsce ściągają kolejne grupy migrantów. Takim newralgicznym miejscem pozostaje to koczowisko w rejonie Kuźnicy Białostockiej. Dzisiaj dołączyły tam kolejne osoby. Szacujemy, że jest ich już łącznie około 1000. Zaobserwowaliśmy również białoruskie służby, które dowożą opał migrantom oraz pożywienie. Także widać ewidentnie, że Białorusini przygotowują się na długotrwałe oddziaływanie na Polskę i destabilizację naszej granicy. Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby doszło do kolejnej próby siłowego wepchnięcia na ogrodzenie graniczne grupy kilkudziesięciu osób. Służby białoruskie użyły także lasera, którym próbowali oślepić polskich funkcjonariuszy. Decyzja władz Turcji o wstrzymaniu lotów z migrantami na Białoruś jest bardzo dobra, ocenił rzecznik polskiej dyplomacji. To znacząco przyczyni się do zmniejszenia liczby migrantów, powiedział Łukasz Jasina. Cieszy nas bardzo zrozumienie tureckiego partnera dla naszych argumentów, z którym bywało różnie, ale jest teraz dobrze. Miejmy nadzieję, że ta sprawa, która na razie jest decyzją organizacyjną, całą tą kwestię w najbliższym czasie naprawi, że będzie mniej tych osób, które oszustwem ściąga Łukaszenka do siebie na Białoruś. Na pokłady samolotów tureckich linii lotniczych nie mają wstępu obywatele Iraku, Syrii i Jemenu. Od początku było wiadomo, że o porozumienie będzie niezwykle trudno, dlatego szczyt klimatyczny w Glasgow przedłuży się. Delegaci z niemal 200 krajów nadal dyskutują nad porozumieniem w sprawie ograniczenia najgorszych skutków globalnego ocieplenia. O szczegółach Adam Dąbrowski. Dziś nowa wersja dokumentu końcowego, nadal podlegająca negocjacjom, nadal czekająca na podpisy. Przeszliśmy długą drogę, a teraz potrzebny jest nam ostatni zastrzyk pozytywnego nastawienia. To szef COP, Alok Sharma, ale nie brakuje sceptyków. Zbliżamy się do końca, ale to nie wygląda dobrze. Arjit Singh z think tanku Climate Action Network. Na tym COP-ie po raz pierwszy w projekcie konkluzji pojawia się słowo węgiel, ale najnowsza wersja tekstu jest rozwodniona.

Tak jest, wielki kiss na dobry początek, panowie. Paul Stanley, Gene Simmons w rolach głównych. Tu program trzeci Polskiego Radia. Co się tam dzieje w Andorze? Jest w dalszym ciągu 1-3. To wynik, to specjalnie mnie nie podnieca ten mecz. Natomiast to, co się wydarzyło przed chwilą, no to jest wydarzenie. Jeden z najlepszych wahadłowych na Wyspach Brytyjskich, z Aston Villa, Mateusz Gotówka, inaczej nazywany w Anglii Matty Cash, jest w tej chwili na boisku, no i to jest, myślę, wydarzenie. No, futbolista z prawdziwego zdarzenia, bo mecze Villain staram się oglądać na bieżąco i naprawdę jest to znakomity piłkarz. No dobrze, to teraz z kolei część urodzinowa, bo mamy ważnego artystę, który kończy dziś 76 lat. Neil Young. No, wielka postać, no mógłbym długo państwu opowiadać, ale nie o to chodzi, tylko przypomnę, zaczęło się w Buffalo Springfield, między innymi z Stevenem Stillsem. Potem kolejna, no, super grupa, Crosby, Stills, Nash i właśnie Neil Young. Potem zespół Crazy Horse, przeróżne projekty. Ja bym chciał jeszcze rzucić i przypomnieć takie hasło: Godfather of Grunge. Tak jest, ten facet naprawdę z tą swoją gitarą przybrudzoną od dawna był takim jednym z pierwszych grunge'owców. Zresztą nagrał też płytę z zespołem Pearl Jam, to tak tylko dla przypomnienia. A ja państwu przypomnę z okazji urodzin Neila Younga Rockin' in the Free World. People sleeping in their shoes. There's a war. Tak jest, keep on rocking in the free world i tego hasła się trzymajmy. Urodziny Nila Younga. Jest 4-1 Bandorze, druga bramka Roberta Lewandowskiego. To tak przy okazji. Proszę Państwa, to teraz będzie trójkowy debiut, tak chciałem powiedzieć i tak powiem, bo będzie zespół mający rybę w swojej nazwie, poza tym zespół, który pojawił się podczas tegorocznych koncertów pod hasłem naturalnie Mazury Festival. No tam koncert trójkowy, pamiętają Państwo? No to teraz nazwa zespołu. San Quentin, tak nazywa się grupa, a to miasto to Węgorzewo. Oczywiście 6 lat temu powstała grupa, sporo już zagrała koncertów, no ale najważniejsze wydarzenie w historii tej formacji to to, że ma wreszcie pierwszą płytę. Płyta zatytułowana tak jak zespół, czyli San Quentin, a zagramy sobie utwór, który opowiada właśnie o tym mieście Węgorzewie. San Quentin w trójce. Thank you. Takie miasto jest na Mazurach z rybą w nazwie Węgorzewo. San Quentin. Tak nazywa się zespół, no i jest debiutancka płyta. Proszę Państwa, no to teraz, bo ta audycja Roka Klasyka według Wiernika w trzecim programie polega też na tym, że mamy tu różne oblicza roka. Był Kiss, Neil Young, San Quentin, będzie teraz trochę punkowo, ale jednocześnie w nawiązaniu do futbolu, bo będzie grupa Booze and Glory. To jest zespół z Londynu i to jest teraz ważne. Myślę, że należy o tym mówić. Nasi ludzie zakładali tę grupę, już znaną w świecie, w kręgach punkowych, szczególnie Marek z Sosnowca, jemu pokłony, ale inni też nasi muzycy grali i współpracują z Booze and Glory. Kibice West Ham United, tak przy okazji Booze and Glory, no i zespół bardzo ceniony przez tychże kibiców. Przy okazji gratulacje, trzecie miejsce w Premier League. David Moyes, trenerem, zrobił niesamowitą rzecz z tym West Hamem, a przecież był też króciutko trenerem Manchesteru United. No, to jest zupełnie inna historia. Posłuchamy sobie Booze and Glory w utworze I'm Still Standing. I tu mamy pierwszy kawerek i znowu mamy związek z futbolem, bo niejaki Sir Elton John, który wymyślił ten utwór lata temu, też przecież z piłką mocno związany, no, przede wszystkim Watford. Booze and Glory. And you are a clown by now. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah. Yeah, I'm still standing, grupa Booze and Glory. Odezwali się koledzy ze Szwecji, którzy podsłuchują, no i tak te wątki piłkarskie, które tak tu delikatnie wprowadzam, to żebym dla pocieszenia coś może ze Szwecji zagrał. Przypomnę, wczoraj Szwedzi z Gruzją przegrali 2-0. No i tam im się komplikuje sytuacja i być może z nami w barażach się spotkają. To tak szybciutko. Dobrze, będzie ze Szwecji. Zespół nazywa się Thunder Mother. Tak nazywa się grupa. No i teraz utwór nawiązujący do lat 70. przynajmniej tytułem Back in 76. I jeszcze ta pani w roli głównej ładnie nazywa się Guernica Mancini. O, ale ze Szwecji. Thunder Mother. Hey girls, get your kicks, join the train of 76. Hey girls, get your kicks, it's back in 76. Wow! In 76, they knew I got refrained. They turned up the volume and turned out the game. Hardrockowe granie, no ale niezła jest ta wokalistka Guernica, ładnie nazywa się Mancini. Grupa Thunder Mother ze Szwecji. To program trzeci Polskiego Radia, która to 22:32. To teraz klasycy polskiego punk rocka. Śmiało możemy mówić o tych panach z Płocka, a jako klasykach 35 lat już gra ten zespół, czyli 86 rok, lata 80, znakomite. W ogóle ta scena płocka rockowa świetna i punkowa i nie tylko, jeszcze Laocze, to inny świat zupełnie dźwięków. Rigor Mortis, a więc prekursorzy industrialnego grania, no mocny jest ten muzyczny Płock. Farbenlehre ogłosił, iż ma nowy singiel i chce się z Państwem podzielić tą muzyką. To proszę bardzo, Znaki Farbenlehre. Słowom, które krzyczę, czekam wciąż na twój znak, chociaż jeden miły gest. Czekam wciąż na twój znak, przecież o tym dobrze wiesz. Czekam na znak, czekam od wielu lat. Ja czekam na znak, gdy naprawi się świat. Ciągle czekam na znak, czekam od wielu lat. Ja czekam na znak, naprawi się świat. Ja wiem, że przyjdzie taki dzień, staniesz wtedy obok mnie. Uśmiechniemy się do siebie wreszcie, wszystko zmieni się na lepsze. Czekam wciąż na twój znak, chociaż jeden miły gest. Czekam wciąż na twój znak, przecież o tym dobrze wiesz. Czekam na znak, czekam od wielu lat. Ja czekam na znak, gdy naprawi się świat. Ciągle czekam na znak, czekam od wielu. Czekam na znak, gdy naprawi się świat, cały świat. Klasyka. No i będzie, proszę Państwa, będą Purple. Uwaga, uwaga. I teraz tak, przypomniałem sobie, no bo to jest w sumie, to był taki przełomowy album w historii zespołu Deep Purple. To był rok 1984, 11 krążek, Perfect Strangers. Po reaktywacji pierwsza płyta, bo 76 rok jakby koniec, potem 84 właśnie reaktywacja. No i pierwsza płyta po 11 latach w klasycznym składzie, a ten klasyczny skład to Ian Gillan, Richie Blackmore, John Lord, Roger Glover i Ian Paice oczywiście. No to co? A płyta brzmi fantastycznie. Po latach właśnie ostatnio sobie przesłuchiwałem po raz tysięczny ten krążek i zatrzymałem się przy utworze Hungry Days w trójce Deep Purple. ale działo się w tym utworze Blackmore z Lordem. No ale wszyscy wyśmienici, cała płyta wspaniała, absolutnie nie zestarzał się ten krążek Perfect Strangers. Proszę Państwa, rocka klasyka, program trzeci, to troszkę sobie odsapniemy i trochę posłuchamy tego rocka mainstreamowego. A tak przy okazji, bo jest taka moda, no to jest normalka w sumie, no wyłapywanie tych rocznic przeróżnych, no to 40 lat temu Soul Asylum powstał w Minneapolis. To takie przyjemne było przez te kilka dekad granie po drodze i nagroda Grammy za Runaway Train, ale jeszcze sporo innej dobrej muzyki. Got It Pretty Good. O, ten utwór sobie teraz zagramy z tej najnowszej płyty Soul Asylum. To the doctor, I was feeling bad. Got it pretty good. I went to the church trying to see what they had. I got it pretty good. The psychiatrist sent me back to the priest. He just said, keep your trousers creased. You know I got it. Yes, I got it. Yes, I got it. No, kiedyś bardzo częsty gość na trójkowej antenie Soul Asylum. Proszę Państwa, trupa będzie, ale trochę poopowiadam, bo kiedyś to się mówiło o Wejderze, o Behemoth, o tych zespołach, które święcą triumfy w świecie. Potem się pojawił jeszcze jeden zespół, Riverside. Może zagra tej nocy też u nas. No, ale potem trupa. Ja jestem w stałym kontakcie z Grześkiem Kwiatkowskim z trupy właśnie. Trupy z Gdańska grupa, przypomnę, 11 lat. Psychedeliczny, art rockowy. rockowe granie, też dużo poezji. No i zespół i miał nagranie i wydane przez Sub Pop i grany przez Iggy'ego Popa na przykład w BBC Six i Henry Rollins wypuszczał trupę w stacji KCRW. No i wiele mówi się, pisze, zespół naprawdę ceniony w świecie. Zbliża się premiera nowego albumu, 6, to będzie rok przyszły, to będzie luty. B-flat A, tak nazywa się to nowe wydawnictwo. Mamy już jeden utwór z tego krążka, to sobie teraz razem posłuchamy. Twitch i grupa Trupa. Trupa. Ja sobie pozwolę zacytować Guardian, który napisał taki mały fragmencik połączenia nieoczywistych melodii i tekstów, które penetrują ciemne zakamarki ludzkiego istnienia. Rzeczywiście bardzo mrocznie jest na praktycznie wszystkich płytach tego zespołu. Zespołu, który troszkę z dystansem jakby podchodzi, bo sami powiedzieli kiedyś, że jest to co robią, to połączenie cyrku na cmentarzu i działań pogrzebowych na terenie cyrku. O. Trupa, a teraz będzie Pull the Wire. Życie to western. Myślę, że jedna z lepszych płyt pomału kończącego się roku. Przypomnę, grupa z Żyrardowa 6-7 lat temu debiutowała, no i to już jest bardzo dojrzały band z tego najnowszego wydawnictwa. Tym razem utwór, o jaki to jest dobry tytuł. Zgniły polski rock and roll. Dawnych lat, budkę suflera na pół trzecią. bałkat. Tu nie chodzi o kasę, zwykła zawiść urażona. Duma podpowiada, by zabić. Młodzi gniewni na scenie, w życiu zwykłe suje, gdy się śpiewa o niczym, że po polsku się rymuje. Gitary od starych, śliczne masta papki, jak już nudzisz się, synku, schowaj wszystko do szafki. Jeszcze taki stary, plecy bolą mnie okrutnie, wiozłem na nich kilku gości, czuję ciężar ich wdzięczności. Może lepiej grasz, może lepiej śpiewasz, na scenie jestem ja, ciebie krew zalewa, że cię tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie. Jeszcze dodajmy tytułu całej płyty: Życie to western. Pull the Wire, tak nazywa się grupa. No i teraz pozostajemy w związku z tym przy polskiej muzyce rock'n'rollowej, która ma różne oblicza. Za chwilę zespół o nazwie Project Channel. I to jest ciekawa historia, bo 30 lat temu, to był 91, który to był rok? No w każdym razie 30 lat temu zespół w Opolu, debiuty Opole 91. Oczywiście niewygrane i w zasadzie skończyła się historia zespołu, który w tej chwili nazywa się już nie Channel, a Projekt Channel, ma epkę, no ale ci sami ludzie, Marcin Bogusz Marcin Bogusz, dobrze powiedziałem, Justyna Młynarska, no i ci panowie i ta pani proponują, wydaje mi się, interesującą muzykę. Rocka klasyka według Wiernika. Kończymy pierwszą godzinę. Po 23 spotykamy się ponownie, a teraz z tej nowej epki utwór zatytułowany Lustro.